राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 1 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत बंधु परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचामरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमा न जाने हरि ओम् नमो सुभगवादने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण। एक बात है, भगवान मेरा है, मैं ही वांशु ईश्वर की वैसे अपने परम पिता को भूलो मत। उसने समझदार पिता मान सकते हो, गुरु मान सकते हो, भाई मान सकते हो, बंधु मान सकते हो, मित्र मान सकते हो, संबंधी मान सकते हो, जो आपको मीठा लगे संबंध मान हो, है परमात्मा का अंश है, मम्मी मानस हो, ईश्वर जीव अविनाशी, आप ईश्वर का अंश है। एक बात याद रखो, हम ईश्वर का अंश है, हम ईश्वर गए हैं, आज ईश्वर गए और साथ में ईश्वर ही रहता है, साथ में शरीर भी आपके साथ नहीं रहता है, और तो क्या रहा, शरीर नहीं रह सकता, शरीर भी साथ नहीं रहता, कोई चीज साथ में नहीं रहेगी, साथ में जो बहुत रहते हैं वो ही अपने है। ये पक्की बात समझो, अपना केवल भगवान है, संसार अपना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये साथ रहेगा नहीं, कभी साथ नहीं रहेगा, सब समय छुटेगा, और मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता है, ये पक्की बात समझ लो, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपना वो आता है जो मिला हुआ है, मिला हुआ ही रहता है, कभी विरुद्ध होता ही नहीं, अलग होता ही नहीं, कभी अलग होता ही नहीं, वो अपना है, और कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है, कोई वस्तु आपके साथ रहने वाला नहीं है, कोई अवस्था आपके साथ रहने वाली नहीं है, कोई घटना आपके साथ रहने वाली नहीं है, कोई क्रिया आपके साथ रहने वाली नहीं है, कोई वस्तु घटना परिस्थिति कोई कोई आपके साथ रहने वाले सब बड़े बड़े साथ रहने वाले केवल भगवान है, भगवान क्यों अपने वे साथ रहने वाले, उनके सिवाय कोई साथ रहने वाला नहीं है, भगवान साथ में, नरक जाओ तो भगवान है, सोलह लाख चूली में जाओ तो मछली बन जाओ तो भगवान है, सर्व शिक्षा हम हृदय सन्निविष्ट हो ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय हृदय देश में थे, पिता है और सदा साथ में रहने वाले, कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई साथ रहने वाला नहीं, पक्की बात सच्ची बात एकदम, भगवान अपने हैं, ये एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सर्वस्व चाहो मेरे चरण वैसा समोहम सर्वभूतेषु मनवेदेशो निदप्रिय समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष प्रिय। पापी से पापी भी भगवान को अप्रिय नहीं है। हम लोग तो अप्रिय मान लेते हैं, विरोध कर देते हैं, भगवान विरोध नहीं करते, करते ही नहीं। पापी से पापी के भी सदा हित करने वाले सदा सूर्य सूर्य सर्वभूता राम प्राणी मात्र के सूर्य सदा भगवान के समान अपना कोई नहीं है। भगवान के समान अपना कोई नहीं है, क्यों? भगवान ही अपना है और कोई अपना नहीं। अपने केवल भगवान है, वो अपने मेरे है, मेरे है। जैसे छोटा बालक कहता है ना, माँ माँ मरी मारी है, जैसे माँ ऐसे भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, मित्र भी आप हो। कर माता धाता पितामह, पितामह भी धाय माँ भी पिता भी माता भी भगवान। हम कृष्ण से जनता, कृष्ण से जनता संपूर्ण जगत गए, एक दूसरा से नहीं। जगत में जितने मनुष्य है, जितने पशु है, जितने पक्षी है, जितने वृक्ष है, जितने घास पौधा है, पौधा जिस कीड़ी है, मकोड़ी है, कोई हो, सब वो खास सदा साथ रहने वाले, सदा साथ रहने वाले, सदा अपने रहने वाले, और कोई अपना नहीं है। सदा साथ रहने वाला पहले से साथ में है, कभी भी हो जाएगा संसार के सब मिलते व्यूत हो जाए, मिलते व्यूत मिलते व्यू हो जाए, मिलते व्यू हो जाता है, वो अपने कैसे मिले और व्यूत हो जाए, वो अपना नहीं होता। पक्की बात, एकदम सच्ची बात है। इसमें शंका हो बोलो, आप बोलो शंका, कोई शंका हो बोलो, संदेह हो इसमें बोलो। सर्वशाहम सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के परम सूर्य उमा राम समय दुर्ग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभुनाई कोई समर्थ नहीं। उमा राम समय तुझे, राम जी के समान कोई हितकार नहीं है, कौन? वो हमारे आप चाहे याद करो चाहे ना करो, मानो चाहे ना मानो, स्वीकार करो चाहे ना करो। स्वीकार करो और मान लो तो सुखी हो जाओगा, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पलसाम करना पड़ेगा। हमारे भगवान है, इसमें कोई और सकता नहीं, एकदम पक्की बात है। जितने भगत हुए हैं, भक्तों ने अपना सब कुछ दे दिया, भगवान को अपनाया है। केवल भगवान मेरे है, वे मेरे हैं, केवल मेरे हैं, मेरे हैं, और कोई मेरा नहीं है, अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं है। इसलिए भगवान को अपना मानो, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सनेही मानो, गुरु मानो, जो कुछ मानो, अपना भगवान है। और प्रेम भी अपना पर से होता है, प्रेम भजन ध्यान से नहीं होता, जप नहीं होता है, प्रेम तपस्या से नहीं होता, त्याग से नहीं होता, प्रेम अपनापन से होता, अपनापन और अपना भगवान के सिवाय कोई नहीं। जरूर प्रेम हो जाएगा जहां अपना माना, अपनी फाटी जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फाटा कपड़ा भी फटा वो भी अच्छा लगता है। माँ को पूछो कला कलुटा कैसे ही बालक, अपना अच्छा रहता, अपना बालक अच्छा रहता, अपने ठाकुर ये ठाकुर अपने मेरे मेरे मेरे बस जाओ भगवान मेरे। मेरे भगवान मेरे, मेरा मैंने कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हाँ एक बात ही पकड़ लो, एक बात ही सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान सब काम करते हैं, आप जाने तो करते हैं नहीं जाने तो करते हैं, माने तो करते हैं नहीं माने तो करते हैं, भगवान सब काम करते हैं, सब करते हैं। दुनिया मात्र का पालन का ठेका भगवान ने लिया है, उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी ने, पालन करना हुआ विष्णु भगवान ने और संगा सुभाष शंकर ने, तीन चीजें है। ये परिवार नियोजन आदि बहुत अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है, महान अन्याय है वो आप करते हो, ठीक नहीं है, इसका नतीजा आपके लिए बड़ा भयंकर है, अच्छा नहीं है। तीन शक्तियां भगवान की खुद ही चरी करती, परी भरती, संजरी हरती, लीलिया लीला मात्र से सबको उत्पन्न कर दे, लीला मात्र है, सबका पालन करते हैं, सबका श्रृंगार करते हैं। शक्ति भगवान की है, ये महान कलयुग की लीला है, वे कलयुग के एजेंट है, कलयुग के चेला है, कलयुग की संतान है, वे कलयुग का बेटा बेटी है, जो परिवार नहीं करते हुए बिल्कुल श्री और पुरुष को अन्यायी है, अन्यायी महान अन्यायी। भगवान ने तीन रूप धारण किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने में ब्रह्मा जी, पालन करने में विष्णु भगवान, श्रृंगार करने में शंकर। आप कूद के पड़ते हो बीच में, महान अन्याय करते हो, महान अन्याय करते हो, महान अन्याय, ये मैं संदेह नहीं है, बड़ा भारी अन्याय है, ये अन्याय फल दुख पड़ना पड़ेगा, दुख पाना ही पड़ेगा, आप बच सकते नहीं। ये ऑपरेशन कराया है, नसबंदी कराई है, बहुत बड़ा भारी पाप करा है, बड़ा भारी पाप, मामूली पाप नहीं, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा अन्याय। सबको मना करो, कोई अपना प्रेमी हो मेरा मना करो, आप लोगों ने बड़ा भारी अन्याय किया है, बड़ा भारी अत्याचार किया है, बड़ा भारी पाप किया है, महान अन्याय किया है, दूसरों को मना करो, आप तो बड़े खाने में पड़ी गए, दूसरों को तो बचाओ, एकदम अच्छी बात है। भगवान ने स्वयं अपना ठेका लिया है, पैदा करना, रक्षा करना, श्रृंगार करना आपने खुद ने किया है, उन परमात्मा को तिरस्कार कर रहे, अपमान कर रहे, राम जी आदमी राम जी। सरकार भी तंग आ गई है कि हम रोक नहीं सकते, दस दस बारह बारह एक ही साथ हो गया, क्या करें, दो हम एक हमारे एक, मैं एक बार में दस बारह हो गया, प्रकृति विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, संतों के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, सब तरह के विरुद्ध है, अन्याय आदमी समझते नहीं, नहीं समझते दुख बना पड़ेगा, कष्ट बना पड़ेगा। हिरण्य कश्यप का जब वध हुआ तो प्रजापतियों ने आकर भगवान से एक ही श्लोक में प्रार्थना की कि आपने तो हमारा काम था प्रजा का विस्तार करने का, लेकिन हिरण्य कश्यप ने हमको प्रजा विस्तार के लिए निषिद्ध कर दिया, अब आपकी कृपा से प्रजा का विस्तार होगा। तो प्रजा को रोकने का काम तो हिरण्य कश्यप का था। हिरण्य कश्यप राक्षस हो, राक्षस महान आदि है, हिरण्य कश्यप को दोनों आदि है, इनका नाम आदि दैत्य है, आदि दैत्य आदि दैत्य वो राक्षस हो काम आदि दैत्य आदि दैत्य बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, आदि दैत्य का काम है, आदि दैत्य का काम है, ब्रह्मा जी काम पैदा करना आदि दैत्य ने किया है, आदि दैत्य महान दैत्य इतने बड़े थे कि सुने हुआ थे भगवत भाई है मेरे को याद नहीं कहा है, कुंडल उठाने से रावण और पैर ने कुंडल से रावण उठा दीजिएगा, पिछले दिन में पद्म सिंह जी हुए खांडा आज उठा दिखता बात में खाना था वो आज उस उठा दी रहे सुना है पिछले देर में पद्म सिंह जी थे खांडा था उठा दीजिए ऐसे कुंडल उठा दीजिए हेडी देश रावण रावण था बड़ू आने में कुछ नहीं था कौन में पहने कौन में करना था कौन कहते गहरे उठा दीजिए ऐसे महान रहते थे याद मैंने सुना है वाल्मीकि रामायण पद्मश्री जय खाना है बीकानेर में सुना है मैंने गिरिराज की मैं तो खबर करो मैं पद्मश्री जी थे उन्होंने खाना उठा लिया था उन्होंने गुण होता है गुण लाओ गुण उस गुण को ये जाता मारी पूछा एक हाथ में उठा इधर है गुण को उठा एक हाथ में इधर है इधर मारे पद्म सिंह जी ने नहीं मुझे कोई भाई है चाडी में कर रहे थे गुण मैंने कुआर ऊपर को एक चमार था तो मन गाड़ी दो नहीं वो नहीं गाड़ी उठा ले गया उठा दे और सबक चिंता इकट्ठा करना था ऐसा कर अरे ऊपर आ गई खेड़ी में टांग नहीं गाड़ी पकड़ करके पेड़ पर टांग दे क्या बात क्या हुई गाड़ी जब पहले ही नहीं रहा तो चिका कहीं नहीं उठा देगी उनको आवाज साफ नहीं है पंखे चलते तो आवाज साफ नहीं है ऐसा हमारे पंखा ऐसा सुना तो बात होती नहीं बढ़िया शंका बोलते रहे। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद ऐसे हो गए। भगवान की सृष्टि बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। वो भगवान हमारे है, हमारे हमारे पिता है, हमारे पिता है। सर्वशिषा हूँ ही सन्निविष्ट माता दाता पिता महा वैद्यम पवित्र प्राणियों के भीतर हरि कृष्ण का काम है, हरि ने कृष्ण का काम है राक्षसों का काम है, राक्षसों का राक्षस हो महाराज, राक्षस महाराज, राक्षस महाराज दैत्य मना कर्जू के दैत्य जो अपने कर्जू का दैत्य। कर्जू के चेला है गुरु जी महाराज है, कर्जू है बहुत पापी अन्यायी अत्याचारी दुराचारी। हाँ यद पापम ब्रह्म हत्या दूर गर्भपात में गर्भपात करती है, माया गर्भपात करती, गर्भपात ब्रह्म हत्या से दूरा पाप है। सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या गौ आदि से भी ज्यादा पाप ब्रह्म हत्या का है, ब्रह्म हत्या का है, उसे दूरा पाप है गर्भपात करना। हमारे भाई है अनजान बने हो जाए तो उन घर की हम भिक्षा नहीं देते, जो गर्भपात करते हैं उन घर भिक्षा नहीं देते, हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कोई विश्वासघात करता है हमारे साथ तो उसको महान पाप लगेगा, बहुत भारी पाप लगेगा, हमारे को भी धोखा देता है और विश्वासघात करता है, बड़े भारी पाप ही पाप। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उन घर का पानी पीने में हम नहीं चाहते, हम भिक्षुक है कहीं हो, धोखा हो जाए तो पता नहीं है, हमारे जान में ऐसा नहीं, कहीं ऐसा हुआ है, मैं सास को पता नहीं है, बहू जा बम्बई में बात कर रही थी, सास को पता नहीं, महान पापी है, हत्यारे है, महान हत्यारे, राम राम राम राम राम राम राम राम। सरकार अभी भी चिंतातुर है, कहता कि अब मेरे में भविष्य की बन रही है। हिंदू मान ज्यादा अपना है, हिंदू मान है वो धनी आदि मान है ज्यादा अपना है, वो धन जाएगा मुसलमानों के प्रजा नष्ट हो जाएगी, कौन देगा प्रजा रहेगा धन मुसलमान। महान पाप महान पाप महान पाप, कभी हुआ नहीं इतिहास में, कहीं नहीं आता है हिरण्यकश्यप आता है, उसने बंद कर दिया। आदि देते आदि देते कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण का नाम में ले आया हुई सतयुग में, सतयुग में प्रहलाद जी ने भाइयों भजन में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लगो, पाप करने में इतने आप तैयार हो गए, इस ज्ञान पुत्र महान पाप में तैयार हुए, राम जी का भजन करो मानते नहीं, पाप करने की बात नहीं, पाप करने में तो आज्ञा इस ज्ञान पुरुष महान महान अत्याचार महान कोई कहता नहीं, कोई उपदेश कहता नहीं, हमारे सामने बात आई तभी से मैं तो नहीं गया, मेरे सामने बहुत देरी से बात आई, जानते नहीं हमारे पता नहीं था। भाई भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे पिता, हे मेरे पिता मां मैं भूलू नहीं, हे नाथ कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हुआ। और भगवान है मेरे, भगवान मेरे है भगवान मेरे, उनका समय वो है, ऐसे जीवात्मा है ऐसा सही नहीं है, सूर सूक्ष्म कारण सही नहीं है, जीवात्मा है वही ज्यादा सोरा जिला जोड़ी में कारण गुण संकोच है, गुणों के साथ सर्ग करने से जन्म मन में जाता है, रात दिनों में फसल तैर में रजगुण में तमगुण में निद्रा रस्य प्रमादा भी प्रमादा रश्यन्द्रा भी संवेदनादि भारत बंदर बैठा है, शत्रु तमा गुना प्रवृति से मावा निबंधन थी माओ दही नम अभ्यम अभ्यम दही नम निबंधन थे बंद है। सज्जनो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ करो भगवान को, अन्याय मत करो भाई अन्याय मत करो, गर्भपात मत करो अन्याय मत करो, आपको सुख देने कर गए, सुख दे कर गए आपको कर पाया बालक, उसको जीने में भी अधिकार नहीं, महान पाप है महान पाप है। आपको सुख देवे जिसका त्याग आप कर सकते नहीं, ऐसा सुख दिया पर ऐसे सुख देना ही मालूम कथक सुखा कर देना इसे बड़े क्या पापा बोल आप लोगों में दया नहीं आती। जिसने आपको इतना सुख दिया, इतना आराम दिया, सुख दिया, उसका नाश कर देते हो, टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो। राम राम राम राम राम राम कलियुग में बुद्धि मारी है, बुद्धि मारी हुई कमजोरी कारण से सब कर्जू लचेला है। कर्जू ही सत्ता लचेला। हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं भगवान। याद रहे तो ऐसे पाप नहीं होता, भगवान का भजन सुनने वाला महान पाप करते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रयागदास जी मना दो कैसे अयोध्या में सब मामा जी कहते मामा जी आए मामा जी आए। सीता माता भाई संत हुए, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए। महात्माओं को याद करो। हे नाथ हे नाथ, भक्तों को याद करो। भक्तों के चरित्रों से बड़ा फायदा होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो भक्त ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए भक्तों कथा पढ़ो। कलियुग का भाषण नहीं हो न दमयंती है, दमयंती कथा करकोट कश्यंत्यादर्शनम कचु का नाश करने वाली पुस्तक है। नल का चरित्र गीता में सपा है। शेर जी का संसद पुस्तक पढ़ो। कर्जुन का चेला मत बनो भाई, कर्जुन का चेला मत बनो। हे नाथ पुकारो प्रभु को, प्रभु को पुकारो सच्चे हृदय से। भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, और कोई आपका नहीं है। मिलने बिछुड़ना मिलने बिछुड़ना मिलने बिछुड़ना मिलने अपना क्यों भगवान है। 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। आपके डर जा तो कीर्तन कलो केशव कीर्तनाथ कलो तरी कीर्तनाथ कलो केशव कीर्तनाथ भगवान का कीर्तन बहुत बढ़िया कलयुग में खास चीज है भगवान के नाम का कीर्तन कलो केशव कीर्तनाथ कलयुग में खास उसके नाम का कीर्तन है प्रेम से सब हृदय से हृदय से उच्चारण करो कोई उठना नहीं कोई जाना नहीं।